Volt ilyen legalább. Hol a hang? Van hang, miért nem veszed föl? Azt akarom. Nem reagál, amikor beszél. De hogy is nem, nem látod, hogy egyfolytában mocsolyog vagy dolgozik. Mekkora pempus betettek neki, nézd a miához. Nem is úgy sivált vagyok, mint a mazok. Ha nem tudnád a normálisak sivákonnak. Aha. Nórika, ébredezik. Igen, a Nórika. A Nyúri. Jaj, de fog. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Nórika. Jó, hogy ez a keveredve. Nyávodnak kellene. Mi van szám, meg a telefon száma? Most vettem, hoztam be, nem látta, ti is ott voltál. Vasárnap dolgoznak. Ja. De mit csinálsz? Akkor menj aludni, mert most nem alszok. Nem jól oda tettem. Elfogod a számát. Nagyon összeítottak. Nincs logika lenne, tudom én? Tehát a villanyos forhatot kellene kihúzni, meg ahogy is hívják a mosógépet, nem pedig nem a, meg a blower kikapcsolni. Nem pedig nem a tévét meg a lámpát oda vissza kapcsolgatni. Tűnt Sogika. Anna. Mi az apát hozzájuk kezdődsz föl? Nem is kell se fizetni, mert interneti már befizettem. Ha? Interneti befizettem, nem is kell se fizetni. Oh. Hagyja, nem kell azt odaadni neki. Fölösleges. Van, így van, lehet feküdni.